vai, vai, vai, vai, vai, vai, já vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, já vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ficando conhecido como Ibadit Erecto, trocando de buceta igual eu troco de cueca.